Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում Վարդուհի Բաղդասարյանն է։ Մարտի 18-ից 20-ը Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում կենքի կոչվեց Արցախի երիտֆորում ծրագիրը։ Բարեկամներ, մեր տաղավարում թեմայի շուրջ կզրուցենք մշակույթի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Գայանե Գրիգորյանի հետ։ Ծրագիրը իրականացվում է արդեն 4-րդ անգամ, որոշակի փորձ ունենք ծրագիրը կազմակերպելու, անցկացնելու։ Ես կասեի, որ ծրագրի ամենաթույլ տեղը մասնակիցների ընտրության պահն է։ Այսինքն մենք նախատեսում ենք, որ պետք է մասնակցեն ԼՂ բոլոր շրջաններից ամենաակտիվ երիտասարդները, որպեսզի ապահովվի ծրագրի արդյունավետությունը։ Իսկ ծրագրից մեկ ակնկալում ենք, որ վերկահանեք մեզ համար երիտասարդական կորիզը, որի հետ տարիների ընթացքում մենք կաշխատենք և այդ երիտասարդներն էլ արդեն տեղերում կաշխատեն երիտասարդության հետ։ Փորձը ցույց է տալիս, որ ընտրության այս թե կարգը, թե եղանակները դերթերի են և մենք պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ծրագրի մնացած փուլերին, ապա կարելի ասել, որ ծրագիրը մեկնարկել է, ինչ-որ չափով կայացել է, ինչպես որ նախատեսել ենք, ինչպիսի միջոցառումներ, որ նախատեսված էր ծրագրով, բոլոր միջոցառումները իրականացվել են ճիշտ ժամանակին, ճիշտ եղանակներով։ Եթե ծրագիրը արդեն իրականացվել է, կարող ենք ասել այսպես, թե այնպես կարողացել եք հավաքել համապատասխան երիտասարդներ, որոնք էլ կարող են շարունակական ընթացք ապահովել ովել ծրագրին։ Մենք գիտակցում ենք, որ հնարավոր չէ 60 հոգուց 60 հոգի էլ ակտիվ լինեն։ Եվ կարելի է նշել, որ մասնակիցներից 15% են որպես ակտիվ մասնակիցներ, սա օրինաչափություն է, եւ մենք կփորձենք արդեն ավելի կոնկրետացնել ակտիվ մասնակիցների ցուցակը եւ աշխարհագրությունը, իրենց մասնագիտությունները, եւ դրանից հետո արդեն կնախանշենք մեր աշխատանքի ուղղությունները իրենց հետ, այսինքն ում հետ ինչ պետք է արվի, ինչպիսի ծրագրեր կարող ենք իրականացնել կյանքի կոչին։ Տիկին Գայանե, որն է այս ծրագրի գլխավոր հիմնական նպատակը։ Որպեսզի մենք կարողանանք երիտասարդների հետ միասին ակտիվացնել գյուղի երիտասարդության կյանքը, բարձրացնենք գյուղական համայնքներում ապրող երիտասարդների գործուն մասնակցությունը իրենց համայնքների զարգացման գործում, վերհանեք այդ պոտենցիալը, այդ ներուժը երիտասարդական, որ մենք ունենք մեր երկրում, և փորձեք հորդորել, որպեսզի նրանք կարողանան ինքնուրույն տեղերում միջոցառումներ, ծրագրեր ակտիվ մասնակցել մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, մշակութային և ընդհանրապես մեր երկրի զարգացման գործում։ Այնպես որ բոլոր այս տեսակի միջոցառումները ուղղված են նրան, որ մեր երիտասարդները ակտիվ քաղաքացիներ դառնան մեր երկրի, ցանկություն ունենան եւ հնարավորություններ ունենան մասնակցեն եւ իրականացող ԼՂ-ում ծրագրերի միջոցառումներին եւ իրենք էլ նախաձեռնող լինեն։ Տիկին Գայանե, խնդիրներից մեկ այն է, որ այս երիտասարդները պետք է ի հայտ բերեն մեր համայնքային, միջհամայնքային, հանրապետական խնդիրներ, որոնք մեր կյանքի բոլոր ոլորտներին են վերաբերում, եւ միասին պետք է լուծում տրվեն այդ խնդիրներին, միասնաբար պետք է կարողանան լուծել տարբերակներ գտնել այդ խնդիրների համար, եւ պատահական չի, որ ծրագիրը մի քանի փուլով է անցնում, այսինքն միանգամից հնարավոր չէ ոչ վերհանել խնդիրները, ոչ էլ կարողանալ գտնել այն երիտասարդներին, որոնք կարող են եւ հարց բարձրացնել եւ հարց լուծել, եւ ինձ թվում է, այս համագործակցությունը պետք է ոչ միայն տեղի ունենա երիտասարդների եւ մշակույթի երիտասարդության հարցերի նախարարության միջև, այլ պետք է սա համակողմանի լինի, այսինքն մեր երիտասարդները ենթադրենք բարձրացել են սոցիալական ոլորտի մի հարց կամ գյուղատնտեսական, կարծում եմ պետք է մասնակցեն նաև, համագործակցեն, այսինքն նաև գյուղատնտեսության նախարարության մասնագետները, սոցապ նախարարության մասնագետները եւ այլն։ Ճիշտ եք նկատել, երիտասարդության հարցերի ոլորտը ինքը առնչվում է համարյա թե բոլոր ոլորտներին, եւ այդ նպատակով էլ գործում է միջգերատեսչական հարցերով խորհուրդ, խորհրդում ընդգրկված են եւ աշխատանքի սոցիալական ապահովության նախարարության, կրթության, գիտության, սպորտի բոլոր նախարարությունների, այնպես որ մեզ համար օրինաչափություն է, որ մենք պիտի աշխատենք բոլոր այս ոլորտներում, այսինքն երիտասարդներին փորձենք նախ եւ առաջ տեղեր պահել բոլոր այն ծրագրերի, այն նախագծերի մասին, որոնք իրագործում են այդ ոլորտներում։ Մեր դիտարկումները ցույց են տվել, որ երիտասարդների շրջանում ամենալուրջ խնդիրը թույլ տեղեկացված լինելն է։ Մեր երկրում տեղի ունեցող թե իրադարձությունների, թե իրականացող ծրագրերի միջոցառումների մասին։ Եթե երիտասարդը այսօր դիակ չէ, թե ինչ է իրականացվում երկրում, ինչպես նա կարող է մասնակցել եւ հատկապես ակտիվ կամ նախաձեռնել, կամ ասածս այն է, որ հենց առաջին մեր խնդիրը տեղեկատվության մակարդակի բարձրացումն է։ Այսինքն մենք իրականացնում ենք այժմ մի քանի ծրագրեր, դրանք նոր ծրագրեր են երիտասարդության հարցերի ոլորտում, որոնք կոչված են հենց բարձրացնել այդ տեղեկատվության աստիճանը երիտասարդության շրջանում։ Խոսքս վերաբերում է տեղեկատվական ռեսուրս կայք էջի մասին, artsakh.com կայքեջը այդպես կոչվի, որտեղ կհավաքագրվի եւ կտարածվի բոլոր այն ինֆորմացիան, որը վերաբերում է երիտասարդության հարցերին բոլոր ոլորտներում, թե պետական, թե ոչ պետական ծրագրերին իրագործվում, կամ հասարակական կառույցների կողմից ինչպիսի միջոցառումներ են կազմակերպում, որպեսզի երիտասարդները, մասնավորապես գյուղական բնակավայրերի երիտասարդները, նույնպես տեղյակ լինեն այդ ամենի մասին։ Եվ ուզում եմ նշել, որ մենք դասախոսություններ ենք կազմակերպել մշակութային, ռազմահայինասիրական, սոցիալական, տնտեսական զարգացման, տեղեկատվական, հոգևոր, առողջ ապրելակերպի վերաբերող թեմաների շուրջը մենք դասախոսություն ենք կազմակերպել, եւ ասեմ, որ երիտասարդների համար բավականին հետաքրքիր էր եւ նորություն էր, թե ինչպիսի իրավիճակ է տիրում այս ոլորտներում, ինչպիսի ծրագրեր, այլ օրինակ ասեմ, որ երբ հանդիպումը ավարտվել է աշխատանքի եւ սոցիալապահովության նախարարության աշխատակցի հետ, նա խոսեց հակիրճ իհարկե մոտ 37 ծրագրերի մասին, որ իրականացվում են մեր հանրապետությունում սոցիալական եւ աշխատանքի ոլորտում, եւ մենք հարցրել ենք երիտասարդներին, թե քանի ծրագրերի մասին են իմանում եւ քանի հոգի են իմանում, եւ պատկերացրեք, որ ոչ մեկը ձերքը չի բարձրացրել, բոլորն էլ անտեղյակ էին։ Սա իհարկե շատ մտահոգիչ հանգամանք է, եւ ուրեմն մենք ճիշտ ճանապարհին ենք, նպատակ ունենք այդ տեղեկատվական ոլորտում նոր ծրագրեր իրականացնել։ Տիկին Գայանը, ինչ եք կարծում, ինչու անտեղյակ են։ Այնտեղ նույնիսկ երիտասարդները խոսեցին լրագրողների մասին, անդրադարձան լրագրողի մասնագիտությանը, նրանց աշխատանքին, թե ինչ են մատուցում մեր լրատվամիջոցները, եթե ասենք այս 36-37 ծրագրից ոչ մեկը չի լուսաբանվել։ Ես միանշանակ չեմ կարող պատասխանել այս հարցին, որովհետև պատճառները տարբեր են։ Առաջին հերթին ես կարծում եմ, եթե մարդ ինքը ցանկություն ունի ինչ-որ մի բանի մասին տեղեկանալ, ինքը անպայման տեղյակ կլինի։ Այսինքն սա խոսում է անտարբերության մասին, որ տեսեք, այսօր մենք նկատում ենք, թե սոցիալական ցանցերում, ես վերցնում եմ Facebook-ը, ամենատարածված եւ ամենագործնական կայքն է, սոցիալական կայքն է։ Հիմնականում երիտասարդները ինչ են անում։ Իրենք հավանություն են տալիս ինչ որ մի նկարի, չգիտեմ, մի կարճ ինֆորմացիան թեզիսներով է գնում, եւ կարծում եմ, որ այո, Facebook-ին իրեն նաեւ դրական կողմերն էլ ունի, բայց հիմնականում կարծում եմ, որ այսօրվա երիտասարդը չի խորանում որևէ մի խնդրեության մեջ։ Այո, թրուցիկ մակերեսորեն։ Եվ իհարկե այս ամենը նաև վերում է նրան, որ նրանք չեն ուզում խորանան ոչ մի հարցում։ Սա նաև վերաբերում է մեր ծրագրերի, նախագծերի մասին։ Մյուս կողմը այն է, որ քանի որ մեր մասնակիցները հիմնականում գյուղական համայնքներից են, դուք գիտեք, որ համացանցի հասանելիության հետ մենք ևս խնդիր ունենք, ոչ միայն համացանցի, այլ կան գյուղեր, համայնքներ, որտեղ առ այսօր մեր Արցախի հանրային հեռուստատեսությունը, ռադիոն հասանելի չէ, թերթեր չեն հասնում տեղ, այնպես որ այս խնդիրն էլ կա։ Եվ ինչ վերաբերում է այդտեղ դիտողություն արվեց, որ լրագրողները չեն ուսաբանում այս ծրագրերը, ասեմ, դա ոչ թե երիտասարդ է ասել, այլ հենց լրագրող է նկատել, երիտասարդ լրագրող է, ինքն էլ Արցախից է, երբ որ այս ամենը ինքը տեսավ իր աչքերով, լսեց, ինքը ասեց, գիտեք ինչ, ես մի բան հասկացա, որ մենք լրագրողներից չենք աշխատում, կամ էլ լավ չենք աշխատում, քանի որ այսքան խնդիրներ ունեք, այսքան լուսաբանելու նյութ ունեք, բայց մենք այնպիսի նյութեր ենք գրում, որ այդքան էլ ակտուալ չեն, հրատապ չեն, երիտասարդների համար հետաքրքիր չեն, բայց չէ որ մենք առաջին հերթին պետք է յուրաքանչյուր երիտասարդին հասնենք այս տեղեկատվությունը, որը եւ իրենց համար է կարեւոր, եւ մեր երկրի զարգացման համար։ Տիկինգյանը ուզում եմ մի փոքր անդրադառնանք երիտասարդների հետ Տիկինային Աղաբալյանի հանդիպմանը եւ նրա խոսքի մեջ ես ուզում եմ ընդգծել երկու միտք։ Մեկը երկրի ճանաչման մասին է, մեր հայրենա ճանաչողությանը վերաբերում, եւ երկրորդը մեր երիտասարդների մասնագիտությանը։ Իսկապես մենք այնքան մեծ երկիր ունենք, որի ճանաչումը երկարատև եւ անվերջ մի գործընթացի է վերածվել։ Ինչ եք կարծում։ Մենք անթադ խոսում ենք, որ մեր երիտասարդները չեն ճանաչում մեր երկիրը, ինչին անդրադարձավ մեր նախարարը։ Իսկապես մենք ունենք այդ խնդիրը։ 2008 թվականիներ, եթե ես չեմ սխալվում, երբ մենք ընդունեցինք այստեղ վիրահայերի մի խումբ մեր ընկերներին եւ նախագահի հետ հանդիպում է տեղի ունեցել, եւ այդ հանդիպման ժամանակ մեր երկրի նախագահան, կարծում եմ, շատ դիպուկ եւ շատ ճիշտ բառեր ասեց, ինչպես կարելի է սիրել քո երկիրը, եթե քո հայրենիքը չես կարա շոշափես։ Այսինքն պետք է շոշափել, ճանաչել եւ սիրել։ Եվ իմ կարծիքով սա շատ ճիշտ գաղափար է։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է շատ լավ իմանա, որտեղ է ինքը ապրում, թե ինչքան մեծ, ինչքան հարուստ, ինչքան բազմազան մենք երկիր ունենք, եւ հրաշալի բնությունով, մեր հարուստ պատմությունով, մշակույթով։ Անցած տարվա ընթացքում մենք սոցհարցումներ ենք անցկացրել այս հարցի շուրջ 200 երիտասարդների շրջանում, եւ պարզվել է, որ նրանցից շատերը ընդհանրապես չեն ճանաչում մեր երկիրը։ Մեծամասնությունը նշում են, որ թեկուզի Շուշիի էլ չեն եղել, Գանձասարում չեն եղել։ Սա իհարկե մեզ համար հիմք է հանդիսացել, որպեսզի մենք մեր ծրագրերում արդեն կոնկրետ նախանշենք այնպիսի միջոցառումներ, որոնք ուղված են լինելու հենց այս խնդրի լուծմանը։ Տարվա ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել էքսկուրսիաներ, օգտագնացություններ դեպի տարբեր վայրեր, ինչպես նաև մենք աջակցենք այն հասարակական կառույցներին, ուսանողներին, ովքեր կնախաձեռնեն նման միջոցառումներ, նաև կհրավիրենք մեր երիտասարդներին Հայաստանից, Ռուսաստանից, Սփյուռքից, բայց առաջին հերթին այս տարի մենք շեշտը դնում ենք մեր տեղական ներուժին, այսինքն մենք պետք է ակտիվացնենք եւ այդ ուղղությամբ աշխատենք մեր արցախցի երիտասարդների հետ։ Եվ երիտասարդների մասնագիտությանն եմ ուզում նաև անդրադառնանք։ Այն տպավորությունն է, որ իսկական մասնագիտությունը երիտասարդի մարդու հաճախ ստվերում է մնում, եւ երիտասարդները ստիպված են լինում կտրվել կամ հրաժարվել բուն մասնագիտությունից, ձեռք բերելով այլընտրանքային մասնագիտություն։ Իսկապես այս խնդիրը դարձյալ շատ հրատապ է։ Իրոք հրատապ է, եւ կարծում եմ միշտ էլ հրատապ է եղել, որովհետեւ փոխվում է աշխատանքի շուկան, նոր ճյուղեր են բացվում մեր արդյունաբերության ոլորտում, իսկ դրա հետ զուգահեռ պետք է մեր բուհերում էլ համապատասխան մասնագիտություններով նոր ֆակուլտետներ բացվեն եւ այլը։ Ես կարող եմ պատասխանել այս կերպ, որ նախարարությունը արդեն տարիներ շարունակ իրականացնում է ոչ ֆորմալ կրթության եղանակով վերամասնագիտացման դասընթացներ երիտասարդների համար։ Առաջին հերթին մենք աշխատում ենք հիմնականում այն երիտասարդների հետ, ովքեր մի քանի տարի ASCII-ի առաջ ավարտել են այս կամ այն ֆակուլտետը, բայց իրենց հնարավորություն չի ընձեռվել, որպեսզի նրանք պրակտիկա անցնեն եւ շարունակեն իրենց այդ մասնագիտությամբ աշխատել, այժմ զբաղված չեն աշխատանքով, եւ մենք կազմակերպելով, ասեք, եթե անցած տարին կազմազբոսավարների պատրաստման դասընթացներ ենք մենք պատրաստել, ապա առաջին հերթին ընդգրկել ենք զբոսաշրջության այդ ոլորտի մեր արդեն ավարտած ուսանողներին։ Եվ երկրորդը կան նաև այնպիսի երիտասարդներ, ովքեր հասկացել են, որ չեն աշխատելու իրենց ընտրած մասնագիտությամբ եւ պատրաստ են մեր առաջարկած մասնագիտությամբ զբաղվեն։ Մենք 30 հոգու հետ աշխատել ենք անցած տարի զբոսավարների պատրաստման դասընթացների ծրագրի շրջանակներում, ասեմ, որ համարյա բոլորն են պատրաստակամություն են հայտնել նորից շարունակել այդ դասընթացները, եւ նրանցից 5-6 հոգի արդեն անցել են աշխատանքի։ Իսկը մասնավոր ես այն նկատի ունեմ, ամառվա շրջանում արդեն փող եմ վաստակել այդ կուրսերից հետո, այնպես որ կարծում եմ, որ վերամասնագիտացման դասընթացները այս կարճ ժամանակում ձեր դերեր նոր մասնագիտություն կամ վերաորակավորվել, ես կարծում եմ, դա հարատապ է եւ արդիական է։ Խնդիրը նրա մեջ է, թե որքանով նրանք կարող են տիրապետել այդ մասնագիտության նրբություններին։ Եթե ես ասեմ, որ մեկ ակադեմիական կուրս եք կազմակերպում, իհարկե դա շատ հեռու է իրականությունից, եւ մենք այդպիսի նպատակներ չունենք։ Մենք պարզապես ընտրում ենք այնպիսի մասնագետներին, ովքեր գործնական փորձ ունեն այս կամ այն ոլորտում աշխատանքներ ծավալելու առումով։ Մենք հրավիրել ենք Բրազիլիայից Արտուր Գրիգորյանին, ով տարիներ շարունակ ինքը տուրիստական գործակալություն է բացել եւ ինքը եւ կինը աշխատում են շատ հաջող էլ իրենց գործը կազմակերպում են եւ նա ցանկություն հայտնեց անվճար փոխանցել իր փորձը մեր երիտասարդներին։ Ես միշտ նշում եմ, որ մեր երիտասարդներին պրակտիկան է բացակայում, մեր մասնագետների, մեր ուսանողներին պրակտիկան է բացակայում։ Սա էլ ինֆրաստրուկտուրաների հետ է կապված եւ այս առումով, եթե կողքից լինում են այդպիսի հնարավորություններ, մենք պետք է անպայման օգտագործենք եւ ասեմ, որ այդ զբոսավարների պատրաստման դասընթացների ժամանակ հենց առաջի օրվանից կազմած են հետեւյալ կերպով. Թեորիա եւ պրակտիկա։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում մոտ 3 երթուղիներով երիտասարդները, այսինքն Մարտակերտ, Հադրութ, Շուշի, կազմակերպվել է պրակտիկա եւ տեղում բացատրվել է, թե ինչպես պետք է ներկայացնել այս կամ այն հուշարձանը կամ տեղանքը եւ այլն։ Այսինքն պրակտիկան այսօր շատ մեծ նշանակություն ունի։ Տիկենգայանը երիտասարդի ներուժը, գիտելիքը, զբաղվածությունը, ընդգրկվածությունը երիտասարդական տարիներին կարծես զուգակցում են նաև հետաքրքիր բուրըն ժամանցին, այսինքն երիտասարդը որքան էլ զբաղված է, որքան էլ ընդգրկված է որևէ ծրագրում աշխատանքում, նրա համար մի տեսակ ազատ ժամանցը, էքսկուրսիաները ավելի կարևոր տեղ են զբաղեցնում եւ երիտասարդական ձեր բոլոր ծրագրերում նախարարության կողմից կազմակերպված միշտ էլ հաճելին զուգակցվում է օգտակարի հետ։ Բացառություն չէր նաև երիտֆորում ծրագիրը եւ ինչ եք այս անգամ կազմակերպել երիտասարդների համար։ Մարդու ես կարծում եմ ոչ միայն երիտասարդների համար, այլ ընդհանրապես մարդու համար երևի ամենաճիշտ ձևն է ապրելու աշխատանքը եւ հանգիստը։ Այո, պետք է հետաքրքիր լինի եւ հանգիստներ, հետաքրքիր ու բովանդակալից։ Մենք նկատի առնելով հատկապես իհարկե երիտասարության շրջանում իրենց նախասիրությունները, հետաքրքրությունները, փորձում ենք այնպիսի ժամանց կազմակերպել, որ կարողանանք նախ եւ առաջ բոլորին ընդգրկել։ Երկրորդն է, որ իրենց համար հետաքրքիր լինի։ Այս անգամ մենք նախատեսել ենք էքսկուրսիաներ, քանի որ կազմակերպել է Ստեփանակերտում, մենք հնարավորություն ունենք Ստեփանակերտից տարբեր վայրեր էքսկուրսիաներ կազմակերպել։ Առաջի օրը կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Շուշի, որտեղ երիտասարդները հնարավորություն են ունեցել այցելելու Եզնիկ Մոզյանի անվան արհեստագործական վարժարանը։ Դա էլ շատ կարևոր էր, քանի որ նշեցի, որ գյուղական համայնքներից են երիտասարդները, գուցե եւ կլինեն այնպիսիները, ովքեր կորոշեն գան եւ սովորեն այնտեղ, հիմնականում տղաներին է վերաբերում խոսքս։ Հետո այցելեցին թանգարաններ եւ Ղազանչեցոտ սուրբ ամենափրկիչ եկեղեցին այցելեցին։ Հաջորդ օրը մենք կազմակերպեցինք այցելություն Արցախ ֆրուտ գործարանը։ Ես ասացի, որ ցանկանում եմ բազմաբնույթ եւ լայնամասշտաբ միջոցառում, ոչ թե միջոցառում, այլ տեղեկատվության առումով բազմազան տեղեկատվություն լինի երիտասարդների համար։ Եվ նրանք այցելեցին Արցախ ֆրուտ գործարանը, իսկ Ծաղկազարդի տոնի արթիվ նրանք եղան Գանձասարում, որտեղից օրտնված ջողեր Օրենի բերեցին, եւ կարծում եմ, որ շատ լավ համընկավ մեր երիտֆորումը եւ Ծաղկազարդը։ Ես նշեցի, որ մենք նաեւ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում մեր երիտասարդների հոգեվոր դաստիարակության հարցերին։ Մենք այս օրերի ընթացքում նաեւ հնարավորություն ենք ունեցել շոշափել այդ հարցերը, քննարկել։ Երիտասարդները հնարավորություն են ունեցել իրենց հարցերը բարձրացնել այդ դասախոսությունների ժամանակ, եւ կարծում եմ, իրենց համար է շատ հետաքրքիր, բացի հոգեվոր հարցերից, նաեւ առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ դասախոսություն է տեղի ունեցել, եւ երիտասարդներին բացատրվել է, թե ինչպիսի վնաս է կրում իր մեջ ծխախոտը, ոգելից խմիչքները եւ այլն, նաեւ առողջ սննդի մասին է խոսվել։ Տիկինգայանը, ես շնորհակալ եմ նաեւ Թամարային, ով ներկայացել էր որպես եւ երիտասարդ եւ նաեւ լրագրող։ Թամարան Արցախի հանրային ռադիոյի թղթակիցն է Քարվաճարի շրջանում, եւ կփորձենք մեր հաղորդումներում եւս անդրադառնալ այն բոլոր թեմաներին բարբերաբար, որոնք իրականում դուրս են մնում նաեւ լրագրողի աչքից, եւ փորձենք երիտասարդներին նաեւ այս ձևով ծանոթացնել, տեղեկացնել այն բոլոր խնդիրներին, որոնք կան, որոնք առկա են, այն բոլոր հարցեր, որոնք այսօր դուրս մնացին մեր հարցազրույցից, փորձենք մեր հետագա հաղորդումներում լրացնել դրանք։ Շնորհակալություն, Վարդուհի, մենք միայն շնորհակալ կլինենք դրա համար։ Բոլորս էլ նույն գործն եք անում, նույն առաքելություն եք կատարում, այնպես որ մենք էլ պատրաստ ենք, ինչով որ կկարողանանք համագործակցել այս հարցերում, մենք պատրաստ ենք համագործակցել։ Ավարտվեց առագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա մարտի 23-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր մշակույթի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Գայանե Գրիգորյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք։